599 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek komisje badające sprawę pedofilii. Swoją wizję przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość i swoją Platforma Obywatelska. Zakopianka w Rdzawce może być zablokowana przez kilka godzin. To po wypadku czterech samochodów. Jest podpis prezydenta pod ustawą o Narodowej Strategii Onkologicznej. Ideę powołania komisji badającej sprawy pedofilii we wszystkich środowiskach popiera Prawo i Sprawiedliwość. Mówi o tym prezes PiS Jarosław Kaczyński. Komisja miałaby badać zjawiska pedofilii wszędzie, gdzie dochodzi do tego typu przestępstw. Nie pominie to Kościoła, ale chcemy się zająć także innymi środowiskami. No, wszystkie ofiary są równe. Nie widzę powodu, żeby ofiary jednych były traktowane inaczej niż ofiary drugich. Ja przypomnę, że ani Purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani sława światowa czy europejska nikogo nie uchroni przed karą. O powołaniu Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii w Kościele mówił na dzisiejszej konferencji prasowej lider PO Grzegorz Schetyna. Wyjaśnił, że chce komisji niezależnej, złożonej z trzech przedstawicieli ofiar, trzech prokuratorów w stanie spoczynku i trzech sędziów, również w stanie spoczynku. Jak dodał, konieczny jest też dostęp do archiwów kościelnych. Nawet kilka godzin może być zablokowana zakopianka w Rdzawce koło Nowego Targu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, autodostawcze i autobus, którym podróżowało około 40 pasażerów. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało poszkodowanych. Mimo dość długiej reanimacji nie udało się uratować życia kierowcy samochodu dostawczego. To prawdopodobnie ten bus zderzył się czołowo z rejsowym autobusem relacji Kraków-Zakopane. Autobus przewrócił się na bok, jednak wszyscy pasażerowie zdołali z niego wyjść o własnych siłach. Mają niegroźne obrażenia. Jedna osoba, ciężko ranna, z innego auta została zabrana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Policja kieruje na objazdy w Chabówce i Klikuszowej przez Rabę Wyżną. Marcin Frydrich, Radio Kraków. Będzie pozew premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony przeciwko Gazecie Wyborczej. Zamierzają domagać się sprostowania kłamstw i manipulacji. Tak napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. O poranku Gazeta Wyborcza napisała, że szef rządu wraz z żoną w 2002 roku kupił grunty od kościoła we Wrocławiu za 700 tysięcy złotych. Później rzeczoznawca miał ocenić, że nieruchomość już kilka lat wcześniej warta była 4 miliony złotych, bo zaplanowano na niej inwestycje. Za godzinę ma być w tej sprawie konferencja Centrum Informacyjnego Rządu. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Kompleksowej, czyli takiej, która obejmuje nie tylko samo czysto pojęte leczenie, a więc czysto pojęte działania o charakterze medycznym. Potrzebujemy także i profilaktyki, a więc również i edukacji. Potrzebujemy działań o charakterze badawczym, działań naukowych, całej strategii również i psychologicznej, tego jak postępować z pacjentem, u którego wykryto chorobę nowotworową. To właśnie w tych ramach, które zostały zarysowane w ustawie, to wszystko zostanie pomieszczone. Ustawa tworzy ramy prawne do opracowania wieloletniego programu na lata 2020-30. Jej celem jest zahamowanie wzrostu umieralności z powodu nowotworów oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Jutro ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przypomina o tym Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. Do czwartku wyborcy, którzy zamierzają głosować za granicą, mogą składać wnioski do konsulów. Do piątku można w urzędzie gminy, tam gdzie się stale mieszka, uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na podstawie takiego zaświadczenia można głosować w dowolnie wybranym obwodzie w kraju, za granicą, a nawet na statku. Osoby z podwójnym obywatelstwem mogą głosować tylko raz. Przed wyborami muszą zdecydować, w którym kraju oddadzą swój głos. Między państwami Unii są przekazywane informacje o tym, kto jest wpisany do rejestru wyborców. Także jeśli ktoś, na przykład obywatel Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, wpisze się do stałego rejestru wyborców w Polsce, to w jego państwie będzie informacja o tym, że on korzysta ze swoich praw wyborczych w Polsce, wobec tego tam już z tych praw wyborczych korzystać nie może. A eurowybory już za 6 dni. Jeszcze na koniec zaproszenie na polskieradio.pl. Tam specjalny serwis o Gustawie Herlingu Grudzińskim. Dzisiaj mija 100 lat od urodzin pisarza. Kiedyś powiedział, że bycie pisarzem zobowiązuje do poruszania istotnych zagadnień.

który też dużo opowiadań włoskich napisał, Henry James, to nikt mu nie zadawał tego pytania, czy to było tak w Wenecji, czy nie było tak w Wenecji. Kiedyś zadzwoniła do mnie jakaś pani, zresztą bardzo miła, z Londynu, Polka. I już miała taką nutę pretensji w głosie. Proszę pana, ja tam byłem, gdzie pan to opisuje w Wenecji. Pytałam się tam o pana, nikt pana nie pamięta, nikt pana nie zna. Co to znaczy? Miała pretensje do mnie, bo ona tam akurat była i opowiadanie Portret Wenecki tam przeczytała, więc postanowiła zrobić taki rekonesans, ustalić te wszystkie miejsca. I miała do mnie taki żal. Pisarsko mi to dużo daje, że wtrącam powiedzmy wątek taki, który może być, a nawet czasem bywa wątkiem moim autobiograficznym. Lekko tak, prawda? Bo to jest dla mnie ważne, nie dlatego, żebym chciał koniecznie opowiedzieć coś ze własnego życia, tylko dlatego, że według mnie w tej konstrukcji narracyjnej to odgrywa wielką rolę. No a teraz 10 minut po 14. Tonacji Trójki. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy nowy tydzień w Tonacji Trójki. Kłaniamy się i zapraszamy do 15. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. I środowy jubilat. No i jeszcze nam się trochę chce weekendu i takiego właśnie czasu. Every day is like Sunday sprzed lat Morrissey. W środę, 22 maja, skończy 60 lat. Z jednej strony czas nie czeka na nikogo, a z drugiej strony jemu akurat jakoś trudno, bardzo nawet trudno, ten czas bardzo precyzyjnie, skrupulatnie odmierzać. No to jeszcze raz solo, później będzie z zespołem The Smiths, ale o tym powiem za 3,5 minuty. There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one, and I think I found mine. Yes, I do believe I have found mine. So close your eyes and think of someone admire, and let me kiss you. Oh, let me kiss you. Bardzo często określenia poeta rocka używa się na wyrost. Zdecydowanie niezasłużenie w tym przypadku, w jego przypadku zasłużone jest to jak najbardziej. Morrissey, Let Me Kiss You, no a wcześniej Every Day Is Like Sunday, to jeśli chodzi o jego działalność solową. No i teraz tak, zespół, wiadomo jaki teraz będzie zespół, jeżeli mówimy o Morrissey'u i jego 60. urodzinach. Trudno nie zagrać w kontekście jego 60. utworu, którego tytuł ma się napisany na nieśmiertelniku noszonym od kilku dobrych lat na szyi. No właśnie tak jest ze mną. There is a light that never goes out. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take

No nie kiedyś zamajaczyli tak króciutko w tonacji. Wydawało mi się, wydaje mi się, że za krótko jednak. Zasługują na więcej. Brytyjski zespół Eagles. Dwie płyty jak na razie. Eagles po prostu, tak zatytułowana z 2014 roku i dwa lata później On Ages. No i czekamy na płytę numer 3. To z tego drugiego albumu dzisiaj dwa utwory. Euphoria przed chwilą i Eagles teraz. Donośnie i trochę stadionowo to zabrzmiało. Eagles, czyli fragment płyty On Ages, ich albumu z 2016 roku. Gorąco Państwu polecam. Rozdawnictwo oczywiście w tonacji będzie właśnie teraz, tyle że SMS-owo proszę się zgłaszać. 71335533, przepraszam bardzo, pomyliłem numer. Bardzo proszę w tej sprawie pisać. Kasai, to jest podwójne zaproszenia, są do odebrania właśnie pod tym numerem na koncert, który odbędzie się jutro w klubie Spati w Warszawie o godzinie 20. Zapraszamy bardzo serdecznie. Kasai i wejściówki na ten koncert dla Państwa. Za 27 minut jest godzina 15. Coś z nowości. Foxygen nowy. Album amerykańskiego duetu Foxygen, czyli Seeing Other People i Work, jego fragment. Okazuje się, że byłem trochę nadgorliwy, jeżeli chodzi o podawanie Państwu numeru SMS-owego, pod który należy pisać w sprawie wejściówek na koncert Kasai. 71335. Poprawić się jeszcze z błędem, no to już jest konkret. 71335. Teraz się wszystko zgadza. Do wzięcia zaproszenia na koncert Kasai na jutro w klubie Spatif w Warszawie. Za 23 minuty jest godzina 15. Akustycznie teraz będzie i ładnie. Iron and Wine, Last of Your Rock and Roll Heroes. Blame it on the company, a couple of drinks. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Someday you say what you feel. Someday you say it just to feel another hand on the wheel. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Like they're gone. walk in your shoes. Someday you're tired of the kind of nothing you got to lose. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Someday you're making a fist. Someday you give away everything till you know what to miss. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Like they're gone. Sinking for stone. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Someday you turn to your friends. Someday they know why you stood up, turned into the wind. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Like the last of your rock and roll heroes are gone. Państwa zdaniem, kto zasługuje na takie miano bezwzględnie tego ostatniego rock'n'rollowego bohatera? Iron and Wine przed chwilą. Zaproszenia na koncert Kasai rozdane na pniu. W tej sprawie proszę już nie pisać na numer 71335. Sprawa jest przez Piotra Kordaszewskiego i przez Państwa załatwiona pięknie i bardzo szybko. Wspomnienie teraz w tonacji z wielką przyjemnością, bo sugerowali Państwo ostatnio, że zapomnieliśmy o Szwecji, o zespole Kent. Skądże znowu? 22 lata minęły i Sola, to była ta ich płyta z 1997 roku. Kent jeszcze wtedy nagrywali po szwedzku i po angielsku, już później tylko w swoim ojczystym języku. Velvet przed chwilą. Za kwadrans godzina 15, no to jeszcze jedno spotkanie w tonacji poniedziałkowej. Myślę, że nie ostatnie, ale ostatnie na kilka dobrych tygodni z zespołem T-Rex. Terminów muzycznych, tanecznych, boogie, no to jest wyraz, który przy okazji T-Rex pojawia się bardzo często. Trochę kojarzę Marka Bolana i ten zespół właśnie z tym sympatycznym słówkiem. Zip Gone Boogie przed chwilą. Wciąż mi się wydaje, że przynajmniej u nas, jeśli chodzi o Polskę i polskich fanów, T-Rex i Mark Bolan to artystyczne elementy układanki trochę niedocenione. Tak. Jeszcze jeden utwór przed godziną 15 mamy i też powrót, bo dawno go nie słyszeliśmy podczas naszych wspólnych spotkań. Mr. Jack White. Hello, welcome to Everything You've Ever Learned, brought to you by Hello, welcome to Everything You've Ever Learned, sponsored by Hello, hello, welcome to Everything You've Ever Learned, brought to you by everything. What is everything? Jack White. Przyznam szczerze, że jakoś tak ostatnio usłyszałem White Stripes i pomyślałem sobie, że jego solowa twórczość, czy w ogóle twórczość w jakichkolwiek wcieleniach, to jest coś, co zasługuje zdecydowanie na to, żeby przypomnieć to szerzej w tonacjach. Jeżeli mają Państwo propozycje, to ja zapraszam bardzo serdecznie piotr.stelmach@polskieradio.pl do korespondencji. Myślę, że jak taki podwójny albo potrójny kącik wspólnie stworzymy, powinno być co najmniej dobrze. Jack White, przed chwilą fragment albumu Boarding House Reach. No i za tydzień w tonacji, jak wszystko dobrze pójdzie, to powinniśmy też wrócić do twórczości Davida Bowie, czyli do kącika Bowie, co się Zoe. W tej sprawie też proszę o propozycje, bo to zawsze tak było, że Państwo proponowali, tylko głównie liczyły się nie hity, nie te najbardziej popularne utwory. Mail cały czas ten sam, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach, dziękujemy za wspólnie spędzony czas w tonacji. O tej samej porze słyszymy się za tydzień. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Nasi słuchacze bardzo zainteresowali się czeskimi trasami kolarskimi. Dziś więc będą kolejne podpowiedzi. Obok mnie jest zapalona rowerzystka Iwana Wilkowa z czeskiej centrali ruchu turystycznego. Dokąd pojedziemy? Ja bym dzisiaj pojechała na taką trasę dla zapalonych rowerzystów i jest to trasa okrężna Svitavy-Polička. Svitavy trasę rozpoczynamy w mieście Svitavy, które jest 60 parę kilometrów od polskiego Międzylesza i nasza cała trasa wiedzie drogami drugiej i trzeciej kategorii i utwardzonymi leśnymi drogami przez pofaldowany teren czesko-morawskiego pogranicza. Jak piszą w opisie, trasa jest na rowery górskie i trekkingowe. Powiem, co po drodze zobaczymy. Jest to ścieżka edukacyjna. Zobaczymy zabytkowe kapliczki w miejscowości Wysoki Les. Polička jest miasto rodzinne kompozytora Bohuslava Martinu. Możemy tutaj zwiedzić muzeum poświęcone z interaktywnymi ekspozycjami tego to kompozytora oraz na cmentarzu znajdziemy jego nagrobek. Miasto też słynie ze średniowiecznych murów obrony z wieżami, basztami i romantycznymi galeriami o długości 1220 metrów, które należą do najlepiej zachowanych murów miejskich w całej Europie. Zobaczymy tutaj zabytkową starówkę z barokowym ratuszem i kolumną Morawą. Ciekawe jest, że w mieście Svitavy, do którego przyjedziemy pod koniec, na rynku znajdziemy drugie pod względem długości podniecenia. Ciekawostką jest, że w mieście tym urodził się Oskar Schindler. Na pewno nasi słuchacze wiedzą, że to był człowiek, który przed deportacją do obozów koncentracyjnych uratował ponad 1200 Żydów. I jeżeli mamy więcej szyl, to bym zaprosiła jeszcze naszych słuchaczy na kolejną trasę. Ja to powiem miejsce, które Polacy odkryli i kochają. Jest to miejsce w Aderszpachu. To jest jakieś 20 parę kilometrów od Wałbrzycha. Jest to trasa o długości 20 kilometrów po drogach trzeciej klasy, utwardzonej polnej ścieżka. I właśnie na tej trasie możemy podziwiać przepiękne widoki nie tylko na Aderszpach, ale nawet możemy zobaczyć Karkonosza. No cóż, na pewno warto wybrać się na trasy, które proponuje Iwana. Warto również uczestniczyć w naszej 49. akcji kolarskiej. Zwycięzców wyłoni jury na podstawie sprawozdań z wycieczek rowerowych. Relacje możecie przysyłać już teraz. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Zwycięzcy konkursu wyjadą na rajd rowerowy do Bułgarii. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube.